Samboy. Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Si sean ustedes bienvenidos a este programa de dúas uriñas en galego, Galegos Novais, que vamos pues a debullar cousiñas a través dos convidados. Y vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que tenemos un blog que se llama galegosnovais.blogspot.com. E o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E temos ali nas vías de son, ali na pecera, como se suele dicir, a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aí co meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis aquí pretendendo falar en galego durante dúas horiñas. Bueno, pues vamos, ya Fernando nos ten por ahí preparado algo de música para encetar este programa. Bien. Que é a súa salsa, a música. Así que, Fernando, dalle o play. Con esta música danos pé pois, para recibir o noso convidado que temos hoxe, un convidado de honra como Manuel Carrete, uh-huh. Abogado e historiador, e tamén foi presidente do Centro Galego Eli da Ramblas. Centro Galego de Barcelona, sí. Sí, sí. Bueno, moitas cousas. Él ten muchísimas... Él sempre estuvo traballando carón a nosa cultura. Moitas responsabilidades últimamente, pero a máis importante é a que vamos a debullar con él, posto que precisamente por eso chamámolo. Vamos a falarlle. Veña, muy... saudámolo. Bueno, pois, moi boas tardes, Manuel. Boas tardes, como estamos? Boa tarde, Manuel, boa tarde, benvido, moitísimas grazas por acompañarnos. Bueno, nos, a nosa teima era falar contigo porque tes previsto chegar aquí o día 13 de maio para facer impartir unha conferencia magistral sobre un grande que nos saudamos, coñecimos personalmente ali en Vigo, non? Don Paco del Riego. Sí, sí, faremos a conferencia sobre don Francisco del Riego, que, como ben dixo Xulio, estuvemos más Antonio Díaz, máis que de nadie, estuvemos ali os 4 Cabaleiros do Apocalipsis tendo no Centro Cultural de Vigo, na Fundación Pensol, concretamente falaremos de eso. E despois, bueno, de todo o que fixo pola historia de Galicia, por exemplo, foi un dos que foron gracias a las letras galegas que se fixeron posibles. Bueno, de toda a historia e todas as publicacións que fixo en América, que fixo aquí en España, que fixo en Cataluña, que o sea, que pedía colaboración, sempre estaba disposto. Eu tiño notado aquí que o teu traballo, o bueno, a conferencia que vas impartirás será precisamente no concello de Barcelona, na sala de crónicas, pero que ademais ten un título especial, non? Un título que ti elixiches, digo, ou que te mandaron elixir, o que pasa que pon Francisco del Riego e a emigración. Sí, claro. Que Francisco Riego para a emigración, todas as revistas de emigración, empezando por Buenos Aires, que é na revista Galicia del Centro Galego de Buenos Aires, pasando por Alborado, Centro Galego de Barcelona, Vieiros de México, revistas de Nueva York, a la Unidad Gallega de Nueva York, o Montevideo, en todas escribías Salvador de Lourenzá, que era o seudónimo que tiña Paco del Riego. Exacto. Entonces, claro, como non vamos a falar de todos os artigos que fixo, sobre todos os campos do saber que fixo sobre a etnografía, sobre a literatura, sobre a costumbre popular de Galicia, sobre a perda da identidade, sobre a defensa do galego. Entonces farémoslo sobre eso. De verdad que un traballo extraordinario, e además a elección precisamente de don Paco para as letras galegas deste ano foi unha maravilla, posto que en realidad, bueno, pues temos moitísimas cousas que se puxeron no prelo, unha delas a de Marilar, por exemplo, non? Ou cualquier outra que nos axudan a coñecer un poquinho máis a obra e a figura de don Paco, non? Sí, bueno, aí se van publicar como cada ano un montón de monográficos sobre o tema do Riego, sobre distintos campos que tocou. Non sei, en este caso, solamente sobre a emigración e de a relación epistolar, por exemplo, coa emigración. Se estuviera vivo Basilio, sería o maior representante para poder falar de don Paco. O faltar el, temos que falar de esa relación epistolar con Paco del Riego e Basilio Losada, coas propias entidades, porque don Paco, por exemplo, a curiosidade, cando se sacou o libro de Álvaro Cunqueiro na editorial de Irindo de Vía y Toledo, falaba de Álvaro Cunqueiro, a súa biografía. Pero claro, os pés de foto non correspondían a veces coas fotografías. Se puña don Álvaro Cunqueiro en Londres, e era la Plaza Real en Barcelona. Decía, estos carallos xa se me equivocaron dos pés de foto. Teño o libro e además puxo-mo así. Porque claro, mandábame libros tamén adecados, cada pouco. Aunque él era moi maior e eu era máis novo. Pero bueno, era unha conexión bastante importante. Claro. Que xa veu Xulio e Antonio, tens moitísima documentación precisamente de don Paco, porque por a relación que tiñas ademais a Malores Villanueva, que nos deu a coñecer ali, que nos atendeu tamén, seguro que intercambiaxe documentación con ela, seguro que ela aumentou o teu coñecemento con respecto a don Paco, non? Mira, unha cousa, sí, es que casi non escoito nada porque está moi baixo o volumen voso. Claro, aquí hai moita xente falando. Pero sí, Valores Villanueva, claro que sí, porque además é membro da Fundación Pensol, creo que, da casa. Sí, da casa, exactamente, sí. Por eso eu decía que ti colliche moitísima documentación, ademais querías moito a ese conxunto, porque tamén colliste documentación na Fundación, non? Sí, eu consultaba bastante a documentación. Por exemplo, cando saquean a biografía de Portela Valladares. Por eso. Eu empezara, aunque o libro saliu no ano, non me acordo, para 6 anos, 5, non sei, fai 6. Pois, eu facía moito tempo, creo que no ano 99 ou 2000, que xa estaba facendo cousas sobre o pueblo gallego e sobre Portela Valladares. Claro, unha persona que conocía a Portela Valladares foi don Francisco del Riego. o cual me contaba muchas cosas, como cuando fuimos a la iglesia llamada O Carallo Rampante, sí, que salía de misa con un estandarte y luego iba a logia. Sí, claro, sí. La logia donde iba era a Logia Fénix, que era de Granada de Español. Claro, eso luego fui sacando yo, porque en la Fundación Penzol estaba as cartas o as memorias de Portela que fixo en Bandol cuando foi exiliado. Y eso se conservaba en la Fundación Penzol, gracias a él. Claro. También me explicaba, por ejemplo, que cuando Penzol fue a Barcelona, mejor dicho, facían compras los libreros antiguos, porque Basilio os avisaba de que había, por ejemplo, documentación sobre la guerra de Cuba. Claro. Compraron muchísima documentación antiga en Barcelona, gracias a un notario, Penzol, gracias a Paco del Riego, que era o iniciador de salir. Pero Xenón también, por ejemplo, en Galaxia, que era un de los padres de la cultura. Fue padre, en, claro, en Galicia. La fundación también. Él fundó, ayudó a fundar precisamente a Galaxia, ¿no? Es que no vos escuché, perdón. Digo que él también ayudó a fundar a Editorial Galaxia. Claro, era un dos das columnas, igual que otros moitos. Uh-huh. Eran cuando Basilio decía que había, dice, editábamos 500 exemplares y quedábamos más con él, es que cada uno compraba 6 o 7 libros. Por ejemplo, Basilio tenía recibos de comprar 7 libros o 8 de Aluto Candil, de Fole, también tenía Luis Suárez Delgado, o compraba otros 8. Era cuando se distribuían así para poder editar en galego, que sí, de les compraban los libros. Sí, sí, sí, sí, porque se non había esta fórmula, pues non se mantiña a editar. Bueno, vamos a decirlle aos nosos ointes que o teu traballo de investigación é bastante alto, é bastante importante, posto que hai moi pouquiño tempo. Me parece que a principio de mes estivestes, ou polo menos puxos unha mostra sobre Benjamín de Arriba y Castro en Tarragona, no centro galego, non? Sí, fixe unha exposición eso en marzo do mes pasado, o sea, sí, o mes pasado, marzo, en Becerrea, sobre o cardenal de Arriba y Castro, que era un personaje bastante importante para a colectividade galega fai máis de 50 anos, porque el morreu fai 50 anos. Sí. E agora fixo en Tarragona, porque o cardenal foi arzobispo en Tarragona, eso, no ano, bueno, a principio do século, o sea, a mediados do século pasado. Fai 50 anos. Perdón? Fai 50 anos. Como diste, non? Digo que se conmemora o cincuentenario, non? E entonces por eso. Sí, sí, 50 anos do falecemento. E para Becerrea, por exemplo, era importante. Por exemplo, o cura párroco cambiaron, non fai nada. Entonces chamoume e tiñan un busto do cardenal nun guardado. O cardenal era o que presidía o edificio, que él pagou co seu diñeiro para facer unha casa de exercicios espirituais e un colexio para xente que menos dinheiro tuvera, que estuvo durante un tempo funcionando e agora é a casa rectoral, e entonces eso pagará o ele. Entonces, cando cheguen ali, vin o busto do cardenal e dixen que falla que o cardenal de Arriba y Castro. E me dice, pero cura, dice, pero tú conócelo, digo, como non o conocer? Cuando eu fixera, creo que algún artigo sobre Quiroga Palacios, cuando fui a Barcelona, a Semana Eucarística del 52, digo, este conozco de aquela época, e digo, fui metido en o centro galego de Barcelona, claro, e morreu en Barcelona. Pero, claro, foi arzobispo cardenal en Tarragona, que foi o último cardenal que tuvo Tarragona. E por parte da diócesis tarragonense, archidiócesis, o arzobispo estaba moi interesado en eso, e dixemos, bueno, pues vamos a facelo. E fixemos exposición ao Centro Galego de Tarragona, e inda esta mañá me mandou unha carta ao arzobispo que non podía asistir porque está fora de Tarragona para o peche, para a clausura da exposición, que se clausurará o día 11, pero... temos que ampliarla un pouco porque vai salir un medio libro do cardenal, medio libro digo porque vai haber unha mitade dedicada directamente ao cardenal e a outra mitade a emigración en Barcelona sobre o mes de setembro. Entonces, cando se vai a levar o libro a Tarragona, vai se levar outra exposición, pero en catalán, porque ahora iba íntegramente en galego, con alguna ampliación de fotografías que empecen a topar como coronaciones de vírgenes en Tarragona, también otras cosas como, por ejemplo, cuando doctorados en la Universidad de Barcelona, que estuvo él, o cosas más sencillas como cuando recibió o capelo cardenalicio y lo recibieron en el Centro Galego de Madrid. Y el otro día falaba para un periódico, para el Diario de Tarragona, claro, decía, ¿cuál es la relación con el régimen del cardenal? Digo, era, en aquel momento el catolicismo era la religión de Estado. Claro. ¿Cuál era una relación directa? Sí, sí, primero, porque los nombramientos, Franco mandaba a Roma, robaba, ratificaba. Sí. Pero era la única relación que tenían, porque hasta cuando fue recibido en el Centro Galego de Madrid, después de recibir el capelo cardenalicio no Prado, marchou para o Prado, non, perdona, bueno, na casa de Franco, ahora me acordo como hecha. Sí. Entonces colleron, foron ao Centro Galego de Madrid, que lle fixeron un acto, e estaba o cardenal Quiroga Palacios, que foi con el tamén o que recibiu o capelo cardenalicio, e dixo, a Madrid pouco máis. Porque claro, o presidente daquel momento do Centro Galego de Madrid era o general Lobo, que era curmán del cardenal. Curmán de Franco, era parente de Carmen Polo, e entonces el cardenal non andaba con esas cousas. Sí. E logo, cada vez que iba Franco a Tarragona, que iba varias veces, o cardenal sempre mandaba un telegrama a Franco perdonando e desculpando a súa asistencia porque estaba en Roma. É un personaje importante porque, por exemplo, a Tarragona fixo que era a, ahora chamanche, Universidad Laboral, que antes era a Universidad Francisco Franco, pero fixo a él, fixo 6 ou 7 colegios en o que Tarragona é a zona metropolitana de Tarragona, e era sempre para xente que non tiña poder adquisitivo, o sea, xente tal, tratou de erradicar o chabolismo, e tratou de melloras para o tema dos emigrantes e para os gitanos, chamaban el padre de los gitanos en Tarragona. Sí. Era un personaje como que tenía ese en Cornellá, perdón, que era el García Blanco, que era Nepomuceno García Blanco, que é fillo predilecto, creo que, o medalla de oro, creo que é fillo predilecto de Cornellá. De Cornellá, que era cuando na SEAT había manifestacións, esta época de Franco, podían ir ás iglesias onde estaba don Nepomuceno para salvarse do tema de dos grises. Sí, para... Entonces eran personas galegos eclesiásticos que tivemos en Cataluña importantes. Claro que sí. Bueno, a verdade é que este traballo de investigación, no veas, moitísima, moitísima documentación tive che que aportar. Destacaba o feito de que axudaba a infancia e os que non tiñan posibilidades, non? Era un home demasiado desprendido, non? Sí, porque, por ejemplo, los colegios, cada vez que recuperaba o dinheiro, invertíase en otro colegio. Caray. Para eso. Y luego tiña colas de xente na porta do seu despacho para poder pedir axuda. Y eu, outro día, cuando inauguramos a exposición en Tarragona, había socios do Centro Galego de Tarragona que conoceron ben o cardenal e teñen cartas do cardenal, que eles non sabían que eu iba a facer a exposición e eles eu non sabía que eles tiñan cosas do cardenal. Conocía, a ampliación da exposición. O axuda que lles prestou a todo o mundo que iba ali a picar a súa porta. El foi dúas ou tres veces e na tercera xa tiñan puesto traballo na tabacalera. Caray. En Tarragona, que era galego, e decía, tú eres mi traballador, a ti vou che buscar un sitio. Podríache decir que ben conoces a Abel do Centro Galego de Barcelona, pois el fixo a comunión e a confirmación o cardenal cuando foi obispo de Mondoñedo. Jale, tamén foi a Tarragona a Abelo, porque estaba moi agradecido de cuando de recordar que fora era a súa confirmación obispo e logo foi nombrado arzobispo de Tarragona. Caray. E así podríache decir moita xente da zona de Mondoñedo, porque el foi obispo de Mondoñedo, era a zona de Lugo. Bueno, de todos los sitios, porque allí, como decía a gente que de catalán que vinieron de que nada tenía que ver con Galicia, decía, ese cardenal colaboró con Montblanc, por ejemplo, había mucha gente que estudió gracias a él. Claro. Entonces eso es un orgullo, que me decían, ¿y cuánto ayuda prestó obispado de Lugo? Digo, bueno, y yo tuve que atopar el libro donde tiñan, que no sabían ni tiñan el libro de bautismo. Una pregunta, Manuel, este tú, como comisario desta exposición, terás previsto facer, non sei, o mellor, algunha exposición máis, non somente en Becerreá e en Tarragona, sino o mellor en algún lugar tamén de Galicia, ou non... Sí, vai ir, seguramente vai para Castro Caldelas, irá seguramente en agosto. Moi ben. E a Trives, porque van tamén outros panelables de outros prisioneiros, tamén con tema dos misioneiros galegos, con tema da religión, irá a Casado Nieto, por un lado, con tema da traducción da Biblia ao galego, da Carai. Vulgata, luego, por otro lado, Alfredo Casanova, como teniente alcalde de Barcelona. Entonces, por eso irán esos dos concellos, pero luego también va a ir a Quiroga. Ajá. Bueno, hay muchos concellos que se ha pedido, también se tiene que decir. Muy bien, pero muy bien, hombre. Hombre, Manolo. Pues, felicitación. Ya sabes, ti, que chacho, dixemos en una ocasión, me parece que volvemos a repetir, que nos somos talismán para as persoas cos que falamos e entrevistamos. Por lo tanto, que saibas que vas a ter éxito e, además, quizás o mellor algún premio tamén por aí. Non sei, pero estás na lista do... Premios no noso talismán. nada, moitas gracias a todos vos, e nada, e tamén decir que o día 12 teño outra conferencia en Añagosta, que será sobre sobre a emigración, pero será sobre outra temática que non, para que non repetir todas. Claro. O 13 en o Saló de Sen, o sea, Saló de, perdón, de Saló de Crónicas do Concello, farase eso, as letras galegas de Paco el Riego. E despois, sobre as 8, ao lado do Concello de Barcelona, faremos na Casa del Centro Mesos unha exposición sobre a emigración galega en Cataluña. A xente que veña podrá ter o libro sobre Basilio Losada gratuitamente, porque o regala a Federación. Moi ben, moi ben. O día seguinte, día 14, teremos a Izada da Bandeira de Mollet, tamén con unha outra presentación, que é o 45 aniversario da creación da Fundación de Mandaderos a Galicia de Mollet. Moi ben, pues, estupendo. Estás... que a semana que vente des actividades todos os días. Estás de faena a tope. Hasta arriba, A tope. E ademais agora vas de camiño a outra conferencia ou outra exposición, seguro. Non vos escoiten, pois. Que digo que agora vas de camiño a outra actividade, seguro, porque... Sí, agora estamos nunha excursión de que fai xeo aquí o párroco de Castro Caldelas. Carai. E vamos, eso, a visitar Granada, fixemos a Aucles, e vimos cosas culturais. Muy ben, tamén, muy o sea, queremos cultura, entonces vamos hombre, a hacer... Pois, a disfrutar, que non te queremos incomodar, e a verdade é que para nós é un placer, bueno, saber da túa actividade cultural e investigadora, que, bueno, cando veñes aquí, a ver si temos un momentiño para poder... falar un pouquiño. Sí, poder un cafetiño... Pues nada, tomamos a disposición, cando que irades. Muchísimas gracias. Moitísimas gracias por a tú dedicación ao noso programa de hoxe. Nada, gracias a vos. Venga, unha aperta. Unha aperta. Chao. Hasta logo. Antes de solpechar, ponme por aquí en baixo, sonda e agua corre. Non teño pai nem mai nem mozo que for chorar. Mas eu quero ser solteira, que muller de home ermo. Mas quero un pobre honrado, que un rico se honra. Rema barqueiro, rema, que hai agua non nos colla, que hai agua non nos leve. Antes de solpechar, unha barca non va. Ai, ala, lelo, ala, lelo, unha barca non va. Ay la lelo, ay la lelo, ma barca no ma. Ay la lelo, ay la lelo, ma barca no ma. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Mira, con esta música danos pé pois para recibir pois a un gran escritor. Mestre. Sí, escritor, ensaísta, filólogo, historiador. Sí, sí. Bueno, este non tuvo tempo de andar de discoteca. É un tocallo meu. Pero no, seguro que... Sí. Ademais, tú, como sos de sus dois Xulios, vale, pues ides vos a levar ben. Vamos a moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Xulio Pardo de Neira, moi boas tardes. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Pois, o prazer é meu. Pero de discoteca, home, non é que fose moitísimo, pero aínda fomos outro día precisamente, vou contar a anécdota, porque foi o 70 aniversario de Miguel Mato Fondo, Mato, claro. Francamente, non hai quen os bote, que é unha envexa das más. E acabamos nunha discoteca. Mira, hombre, claro. Sí, señora, a música de Miguel é unha referencia musical galega, eh? A verdade que sí, hai que, bueno, pois pues hai que celebrar os anos. Exactamente. É que continúe, ¿verdad? Hai que continúe, por iso é que veñan moitos máis, que iso é bo sinal. Exactamente. É como se suele decir, meu pai decía, "E ti que os vexas?" Eso, vostede que os vexa. Dicía así. Que todos os vexamos un pouquiño. Bueno, que mentre vivimos todo vai ben. Armando, ten preparado aquí unha lista de preguntas, non sei se... No, bueno, a ver, eu botei a lista, bueno... Comeza. Eu gustaríame que nos falara dun libro... Sí. Que se ve que é un libro que está feito, pois, non sei, nun calabozo. Ah, amor, sí. Amor e deseo de calabozo. Amor. ¿No? Eso, amor y deseo en el calabozo, sí, sí, sí. Efectivamente. Ese novo. Ese non, bueno, xa ten bastantes anos, non lembro agora exactamente o ano de que, vamos, o ano en que saiu, que foi precisamente nunha editora, a verdade é que é unha editora moi, bueno, moi prestixiosa catalá, que é Bellaterra. Coñecemos. Lembro que eu, bueno, pois coñecíaos aos da editorial, que teñen ademais como un consello de redacción magnífico, e coñecíaos como cliente, é dicir, como aficionado pois a comprar o que publicaban, que sempre son cousas un pouco, bueno, un pouco fora da norma, non? Sí. E dije, bueno, pois vou escribir, a ver que mandelles un correo electrónico, a ver se lles apetece. E dixeronme que sí, que lles mandase, claro, a ver o que... o que quería, e logo, pois, rapidamente dixeronme que sí, que os sacaban, bueno, que os sacaban para diante. Entón, claro, pois a verdade é que quedei honradísimo. É un traballiño sobre o que son a imaginaría das prácticas así, bueno, fundamentalmente sexuais, non convencionais na literatura española de vanguarda. Sí, entón, sí. Pois, trato Lorca, trato Cernuda, trato, bueno, toda que foi a imaginaría así, Evaristo Correa Calderón, que é o primeiro pornógrafo. Evaristo Correa Calderón en castelán, non Correa Calderón o escritor galego, non, porque el combinaba. Evaristo Correa precisamente é o primeiro, en realidade, pornógrafo da literatura española, porque publicara uns textos descoñecidísimos, que hoxe en día pois aínda non moita xente se fai eco deles, que apareceron en publicacións moi prestixiosas do Madrid daquel momento, como por exemplo Los Quijotes, non? Empresa bueno, en que se daban a man pois casi todos os que logo estarían, todos e todas os que logo estarían, e as que logo estarían no vanguardismo histórico, pois Lucía de Sansaor, non? Lucía Sánchez Aornil, Borges, Cancino Sassens. Evaristo precisamente fai uns contos, unhas narracións eróticas e un pouco máis que eróticas, non? Pois a través de imaxes de dominación, de sumisión, de necrofilia, bueno, cousas a verdade que, bueno, moi descoñecidas, moi impactantes, non, naquel momento. Vaya, pois va a recolle cousas interesantes con respecto a vivencias pasadas. Según dices ti, acabo de ver aquí na documentación que trato de consultar, que foi xa no ano 2014, pero no 2023, claro. Pero no 2023 tes un traballo que me parece que xa comentamos algo del que pois algo ten que ver tamén coas mulleres e tal, pero a Monxa e o Grumete. A Monxa e o Grumete, sí, é unha novela que precisamente estou así comezando, non? O que a promoción quixen deixar pasar así Semana Santa, e dixeron, bueno, publicou no Galaxia, en Galaxia, pois sí, mellor deixalo, aínda que non me dirixín, non, así ao que é a Feira do Libro, as Feiras do Libro, porque agora nas Feiras do Libro, fundamentalmente o que hai son sinaturas, de libros. Entón, home, pois en Lugo, pois tampouco me importaría, porque vivo aquí, pero claro, ter que trasladarme só para asinar e ben xente ou non ben xente, entón o que sí que vou iniciar é como unha rolda de presentacións, pois a primeira vai ser en Lugo, precisamente aquí, carai, o día 12, o día 12 de maio, que estaré acompañado por, bueno, por xente moi grande, que son Marica Campo, hombre, Manolo Vázquez e sus outras zorras. Ostras. E despois organizaremos tamén presentacións en Coruña, pensaba, en Betanzos, supoño que en Pontevedra, en Vigo, bueno, xa así un pouco a xeografía galega, non? Ir levando. E logo xa, cara ao verán, pois xa máis pola zona da Mariña, Foz, Ribadeu. Viveiro é un sitio un pouco especialmente peculiar, non? E iso que eu adoro Viveiro, e temos ali casa, pero bueno, así a nivel de presentacións, xera unha ou dúas, pero bueno, é un sitio, bueno, gusta máis de Ribadeo, é máis atento. E Foz tamén. Sí, en Foz está Bahía, que tamén organizan asuntos, vamos, moi interesantes. Burela, que tamén é un sitio que tamén hai moita acollida. Pero bueno, Viveiro tal vez así polo aluvión, non, de xente de fora, pois como que é moi, como din os portugueses e as portuguesas, é moi movimentado. Tamén está tan atenta ás cousas en galego, porque bueno, pertencen así a algo fora da súa, bueno, do seu ámbito, non? Tamén hai que ir a Portugal, que Portugal tamén nos quere. En Portugal, sí, en Portugal teño pendente tamén con Paco Macías un poemario que fixen así un pouco de xorne, bueno, algo erótico, pero bueno, non é fundamentalmente erótico, non, ten así un pouco de todo. Falábame dunha feira que hai, non sei se en Vilanova da Cerveira ou algo así, e logo tamén en Braga, na centésima página, caray, que é unha libraría, sí, sí, sí, maravillosa, uh-huh, e facer tamén algo por ali, a ver se os colegas e as colegas portuguesas, pois, sí, se implican así co que se fai por aquí, ou uh-huh, co que fago eu. Uh-huh. Bueno, sí, tamén recordarlle, lembrarlle aos nosos ointes que estiveste de por lo menos tendes actividade aí no Vello Cárcer de Lugo, non? Sí, de Lugo. Aquí fanse co... O Vello Cárcer, a verdade, que é un sitio precioso, especial. Uh-huh. Ainda estivemos onte, que houve unha teatralización guiada, feita, uh-huh, precisamente por Achádego, non? Que é o grupo teatral ao que pertence Tareixa Campo. Sí. Ah, unha irmá de Marica, que é unha, sí, unha actriz excelente, fabulosa. Sí. E ten un salón, un salón de actos. Uh-huh. A verdade é que moi bonito, non? Uh-huh. O máo que ten é que se non hai moita xente, pois é moi grande. Sí. Entón, se non hai moita xente, notase máis. Parece desangelado, non? Desangelado, claro, non? Pero a actriz que tiñades, según teño entendido, enche todo ela, non? Sí, bueno, o de onte no Vello Cárcere, ademais... Un enorme, era, non? Sí, era por todo o Vello Cárcere, non? É dicir, sí, era fundamentalmente, ademais, levado das historias, das vidas, uh-huh, dos debides horrorosos, non? E do que padeceron Rafael Vega Barrera, Enrique Otero, precisamente Tareixa Campo facía de Enrique Otero, uh-huh, precioso, foi a verdade unha visita impresionante, un espectáculo magnífico, uh-huh, magnífico. O sea, eso, ainda dicía un amigo meu, non, é que non se fai nada, en Lugo non se fai nada, e digo, sí que se fai, o que pasa que se non vas ou non vamos, pois non, claro, se fai nada. O que pasa é que moita da xente non se fixa nos cartéis que hai postos, o mellor que hai postos en certos sitios, en certas librerías, ou aunque sea xa na estación de autobuses que está aí ao lado do cárcere. Sí. Sí, que sempre hai o concello, a verdade é que publicita moi ben todo, sí, todo o que se vai facendo na cidade. Eu vexo, pois claro, isto non é evidentemente Barcelona nin Madrid, no, quero dicir, non hai tampouco nin tanta xente, nin, sí, tantos medios, nin tanta, ao mellor nin tanto interese, cultural, pero sí que se van facendo así, ia dicir cousiñas, pero non se fan cousiñas, fanse cousas. Cousas grandes. Esta que comentaba era o feito porque saíu unha prensa e ademais saíu unha, mm-hmm, nas redes, enterámonos precisamente de que eso é un labor que dignifica máis a unha sociedade polo feito de que, bueno, esa exposición ten moitísimo que ver con humanizar ese espacio e a memoria, non? Sí, pois mira, precisamente o que dicían onte, non? Dicía o Achádego, dicían iso, non? Que claro, o Vello Cárcere como recuperación para Lugo, mm-hmm, xa non dun espazo que é propiamente da cidade, senón da memoria, que teñamos presente o que pasou ali, yeah, a ver se conseguimos que non se volva a repetir, aínda que parece que é un pouco difícil. Bueno, de momento, tocar madeira que non sea demo. Pero bueno, sí, home, supoño que non que non estaremos tan mal, non? Espero que non. Bueno. Eu que me fai gracia que humanizaron bastante ben ese cárcere. Sí, non, está moi ben, uh-huh, xa digo, é dicir, vese todo, bueno, o que pasou, bueno, parte do que pasou, é, uh-huh, un espazo, pois iso, moi especialmente digno para recuperar, non, esa memoria, uh-huh, termolo, vamos, aí presente. Eu aínda lembro de neno, porque meus pais, bueno, gustaban de ir xantar ao que era a cafetería, o restaurante da estación de autobuses. Ah, non, falo, sí. Falo cando eu tiña, pois non sei, 7, 10 anos ou así. Sí, bueno, sí. E houve unha época que íamos todos os domingos, penso que era. Sí. Era horroroso porque un estaba, sí, ali a comer, estaba a mirar pola xanela se tocaba, vamos así, xanela, e vías o cárcere, e vías mans e brazos que saían das, porque daquela aínda funcionaba como cárcere, claro. Sí. E vías que había xente ali, que estaban, presos. Sí. E claro, a verdade é que vamos, é triste. Así é, era triste estar, era triste estar ali, porque eu tiño estado na estación e retirarme por culpa de poñerme de costas a o que era o cárcere por non ver certas cousas quando entraban con algún preso, quando, en fin, non daba gusto ningún. Non, non, nada. Era a verdade que moi desagradable, moi desagradable. Bueno, sí, sí. Pois iso, ver iso. Voltamos outra... vamos voltar aos libros. É un pouco, máis agradable. Moito máis, moito bueno, máis. Dixeche que ibas a presentar tamén o libro A Monxa e o Grumete aí en varias cidades tamén, e as librerías, últimamente algunhas librerías fanse eco delas e fan actividades moi relacionadas precisamente coas presentacións. A min gustame moitísimo saber que esas librerías fanse eco de que, bueno, pois un escritor achégase aí para poder falar do seu libro, non? Pues, estupendo, a verdade, iso, vamos, iso sí que funciona moi ben, pois eu que sei, por exemplo, bueno, Couceiro de Santiago, non? Bueno. Comezo, vamos, así por Santiago, porque así como, bueno, ia dicir así como capital, non, é a capital. Bueno, sí. Pero despois, pois eu que sei, en Lugo Trama, que funciona tamén magníficamente. Trama, sí, sí, sí. Biblos en Betanzos, vamos, o propio tamén en Betanzos, en Coruña, por exemplo, pois eu que sei, Moito Conto, sí, que tamén funciona fantásticamente ben. Uh-huh. En Pontevedra, Librería Paz. Paz, sí. En Vigo, pois hai outros, bueno, pois es, bueno, penso que o espazo Nobel. Uh-huh. E cafetarías, tamén hai cafetarías, por, eu que sei, pois, por exemplo, a cafetaría Macondo de Coruña. Uh-huh. Hai un en Vigo que agora non lembro, eso, vamos, o nome, que tamén fan presentacións. Uh-huh. Bueno, en Maceda, claro, como non vou falar de Maceda, que bueno, é un sitio especialmente atractivo para min, vamos, para nós, para a miña casa. Pois, a Fenda, non, que bueno, está levada por Xoel, un artista estupendo, un fotógrafo. Sí. Tamén organiza presentacións, eu fixen algunha presentación ali, e farei agora tamén, sí, da Monxa, bueno, pois máis outra presentación ali. E despois, estupendo. Despois a chegarte Elío Castelo para tomar algo e escoitar a María Doceo, que sempre fa. Ah, sí. Bueno, impresionante. Maceda, francamente, é que é un luxo, é un sitio. Sí, sí, sí. Nós non o coñecíamos, porque, ¿no? Bueno, Lugo, a verdade, sí, bueno, Maliater é un bisabó ourensán, pero Lugo non, como que non ten especialmente relación con Ourense. Mm. Que é algo curioso. Sí, sí, pero sí, vamos, sí, é certo. Sí. Bueno, pois descubrir Maceda, descubrir Ourense, sí, bueno, para min, de verdade, impresionante. Impresionante, sí, porque bueno, aparte de ser sitios encantadores, sí, sí, sí, hai, pois, iso, Maceda, un movemento cultural. Eso que quería decirche, que reciben con moitísimo agarimo as persoas que intentan aportar algo de cultural aí nos lugares onde se pretende. E en verdade, pois hai que asistir a eses sitios onde polo menos valoran un chisquiño o escrito, non? Sí, sí, onde un lle dan, vamos, a cubillo e a garimo, e estupendo, e Maceda, bueno, nos temos ali ademais uns amigos, claro. Eso, José e Pepe, vamos, e José, sí, sí, que son unhas persoas grandísimas, uns grandes amigos e uns grandes, vamos, intelectuais, implicados coa cultura, e estupendo, a verdade. A ver, que os nosos ointes xa saben entonces que A Monxa e o Grumete poden adquirila na Editorial Galaxa, non? É de Galaxia, publicou unha Galaxia, é unha noveliña, non é especialmente grande, quero dicir, non é especialmente, bueno, pois, vamos, así, pesada de ler, a ver se gusta, é unha historia, bueno, pois, un pouco peculiar, claro, unha historia baseada en feitos reais. Moixa e Grumete. O Grumete ten que ver con algo dun barco, a mellor, que sei eu. Sí, o Grumete era, bueno, este era un, vamos, un home que, bueno, pois, iso, que traballou, que se metera nunha, bueno, nunha nao, sí, non, ainda que un castelanismo, nunha nave, e estaba un curmán seu. O que pasa é que o curmán era maior, non? Sí. Era medio curmán, porque, bueno, eran fillos de medios irmáns. Sí. E foi de Grumete. Ajá. Foi de Grumete para o barco. Bueno, pois, é unha historia, non quero así facer... Sí, spoiler, como din agora, non? Spoiler. Moi ben, moi ben. Bueno, o caso é que é unha trama novelesca que engancha, non? Home, eu a min si, sí, pero claro. É o que vou dicir, non? Bueno, hai que lle dar publicidade, vamos, precisamente. Hai que dicir que sí, que engancha, que é o que fai falta, non? Hai un dito galego que, vamos, que fala eso, vamos, así de pais, non? É de nais, é de fillos, uh-huh, e de fillas, que di, a todos os todos os corvos gustan dos seus corvíos, non? Sí, bueno, como se o corvo fose un animal pois especialmente feo, non? Ou sí, especialmente pouco atractivo. Sí. Entón, pois claro, eu gusto deste meu corvío, pero vamos, eu que vou dicir. Pero si é unha trama, bueno, pois si vamos así curiosa, non, como ten ese engadido de que foi, bueno, de que é unha historia baseada, digamos, en feitos reais. Pois, bueno, pois tal vez teña como un pouco de máis, uh-huh, bueno, de máis interese, a ver, vamos a ver se é certo. Sí, eu acompaño a ese dito que te dixetes dos corvos e os corvíos, o que me decía a miña avoa, e dicíame, eu teño que falar ben das miñas galiñas, senón non podo vender os huevos delas. Home, claro. E entón, ti tens que falar ben de esa noveliña que baseada en feitos reais, como que dices, posto que precisamente é o pai dela. O que ofreces, non? Lóxicamente. Sí. Mm. Pois verás que vas a ter éxito, porque nós, como xa xo dixemos en alguma ocasión, e volvemos a repetir, somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, esa noveliña vai a ter éxito. E o mellor algún premio. O sea, bueno, eu xa nos premios non me quero, despois acúsanme así amigos ou na casa de que son, eu son un pouco, como se di tamén, como se dicía cando era neno, un pouco bocas, non? Pero xa non é bocas, que tamén o é, sí. Pero bueno, en realidade bueno, digo, como sempre digo eu, ás veces digo eu, eu podo demostrarlo científicamente. O asunto dos premios é un asunto un pouco, sí, peculiar. Sí, algo que existe por aí, pero si cae, cae. Exactamente. Eso fai falta. Un pouco peculiar. Pero bueno, que máis premio é que, pois iso, que te escoiten, que te lean. Eso, é que aún lle publiquen, é dicir, porque eu, a verdade, pois vou a unha editora, mm-hmm, pagarán máis, pagarán menos, ou non pagan. Pero bueno, a min tampouco, quero dicir, o importante, pois iso, vamos, é que saian as vamos, os traballos. A túa satisfacción é precisamente esa, a publicación, lóxicamente. Eso. Bueno, entón, que premio é que unha... Que, porque, claro, unha editora, lóxicamente, gasta cartos. Claro, porque, sí, ainda que non paguen, pois eles investen cartos. Claro. Pois iso, en editar, en imprimir, en darle publicidade a un traballo. Pois iso, para mí, xa é un premio. Claro. Muy bien. ¿Cantos libros ves facendo o ano? Porque sei que fais un montón deles, Sí, a verdade é que sí. Tampouco podería, a ver, ao ano, home, depende, porque como eu tamén son así como un pouco así, bueno, que lle dou así a varios asuntos, pois eu que sei, pois tan fago, pois agora, non? Que antes non escribía, a verdade, case nin narrativa, é poesía xa nada, pero é algo que xa teño, vamos, así como, bueno, así feito, non? Na despensa, digamos. Pero veño publicando, bueno, así polo xeral, como dous ou tres ao ano. Máis dedicado ao ensaio que non a narrativa e a poesía, pero a poesía tamén lle das. Agora sí, antes únicamente facía ensaios. Temos constancia de que os ensaios eran hai moita máis publicación que na narrativa e na poesía, sí. Pero na poesía tamén tes dedicación, porque sí. Eu acórdome de Toxos Outos, me parece que das últimas que publicaste, me parece que A Cor Áspera do Veludo, non? Sí. Entón, os outros. Esa foi, sí, ese foi o primeiro libro de poemas. Bueno, parece que foi, bueno, que tivo así, bueno, certamente bastante acollida. Uh-huh. Bueno, como que me abriu un pouco as portas así a, bueno, pois pues polo menos así a ser poeta, non? Bueno, xa digo, eu antes non nunca me dera por era lector, vamos, así de poesía, e tampouco non ávido. Bueno, pois dixen, bueno, pois vou ensaiar, non? Coa, sí, sí, sí. Coa poesía. E parece que tivo certo, bueno, certo, eso, vamos, interese. E logo xa viñeron os outros en, sí, bueno, en Medulia. Sí. En, sí. Ay, por favor. En Positivas. Positivas, sí, sí. En Fervenza. Ajá, bueno, que os creativos como vosotros dades de... Ademais, Xulio, por que escribe poesía? Okay. Porque é boa persoa. Porque tamén lee moito. E aparte que lee moita. Claro, claro, claro. Bueno, foi así como unha especie de chamado. Hai un escritor, Raúl Zurita, un intelectual, que di que escribir, bueno, como que a razón ou a necesidade de escribir como que xorde dunha fisura, non? Dunha fractura, dunha ferida, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Que, bueno, como que axuda máis, isto xa o poño eu, como que axuda máis a cicatrizala ou a dulcificar esa cicatriz, pois escribir, non hai como unha terapia. É unha exposición, é unha exposición. A sí, lectura é unha exposición. Sí, bueno, a escritura, digo, que debe, ten que ser unha exposición de algo que un tenga... Que un tenga acochado dentro. Posiblemente. Sí, como se eso, como se saíse pois un iso, vamos, como unha terapia, non? Sí, pois sí, sí. Hai xente, pois eu que sei, que escribe ou que escribe pois eu que sei, un diario. Uh-huh. Bueno, pois eu, iso, vamos, neste caso, pois o que fago é bueno, pois iso, construir un texto, ¿no? Muy ben. Sí, sí, muy ben. Agora diste que estás preocupado, bueno, estás traballando para poder facer a presentación da Monxa, non? Monxa, yo me meter, sí, sí. Pero nos ratos libres seguirás escribindo. Sí, bueno, nesta época tamén estou como recabando, a min gustame moito, logo son asuntos que utilizo para, bueno, para o que fago. Mm-hmm. Gústame moito a investigación histórica. Yes. E tamén son así como unha especie de historiador frustrado. bueno, eres doutor en historia, o sea que... Sí, claro. Son doutor en historia, e sí, era así como unha especie de, bueno, pois pues iso, de como un, bueno, como unha espiña, non, vamos, así que tiña, e dixen, bueno, pois pues iso, quero facer unha tese en historia, non? Claro. E gusta moitísimo da, bueno, da xenealoxía. Mm-hmm. Pois pues porque vamos, un aprende de onde ven, sí, aprende os lugares, bueno, de onde ven. Uh-huh. E vai construindo pois iso, unha, bueno, moitas veces, uh-huh, eu que sei, pois tratando de explicarse, non, neste caso a un mesmo, non? Porque, sí, exactamente. Bueno, hai eso, vamos, hai veces tamén como que non é que paralice, vamos, a miña vida. Uh-huh. Pero sí que me dedico pois a, como isto é un asunto que nunca se acaba, porque claro, por unha liña, por outra ou pola demais alá, sí, isto é algo que nunca se acaba. Pois, bueno, pois estou precisamente agora cun asunto de, bueno, eu por, bueno, por parte de meu pai teño unha saga interesantísima de ferreiros. O mundo das ferrarías, dos machucos, dos banzados, do, sí, un mundo especialmente atractivo, porque era xente eminentemente libre, sí, señor, moito menos castrada ou moito menos larvada do tradicionalismo que imperaba. Sí, sí, señor. Era xente tamén que vivía un pouco apartada, un pouco apartada do mundo. Moi creativos, porque, moi creativos, sí, ¿no? Eu estive visitando unha zona de aí que é fronteira entre Galicia e Asturias, que é donde Navallas, cerca de Meira. Claro, é que a familia esa parte da familia de meu pai era de ali. Estive visitando precisamente Taramundi, e hai unha hai moito ferreiro por aí. No, moito, e ademais, a restauración de varios lugares, sí, donde os ferreiros traballaban coa axuda da auga, non? O sea, sí, sí, sí, isto sempre se situaba, claro, lóxicamente, a rentes dunha canle de bueno, pois pues, eu que sei, pois pues, por exemplo, pois pues, non sei, o mazo de dos enxertados, seguro. Pois coas augas do río Rodil, como unha zona, pois iso, así como, bueno, fundamentalmente no que é a raia entre Asturias e a Galiza. Mm-hmm. Pois iso, Taramundi, non lonxe de Meira. Sí. Non lonxe de Burón. Sí. Pola terra de Miranda. Sí, señor. E digo que eran moi creativos, porque esas fábricas, por así decirlo, entre comillas, porque fábrica de ferreiros, porque empregar a auga para poder mover ese... Sí. bueno, eran creativos 100%. Sí, claro, porque eran artesáns, claro. Claro. Sí, señor. Porque claro, unha cousa é unha ferraría, que sí, sí, onde se transformaba, digamos, o mineral, sí, en quintais de ferro, sí, en barras ou. Sí, sí. E outra cousa, claro, xa é un machuco. Sí. Que é onde os ferreiros pois facían iso, potas, sí, pois eu sei, tixolas, sí, sí, cazos, ferraduras, claro. Entón, fouciños, esachos. E iso é xente, claro, era xente máis, bueno, claro, especializada, non, sí, xente, sí, máis creativo. E despois nas ferrarías, bueno, pois había moita vida, non? Porque case sempre tiñan nas ferrarías e nos machucos case sempre tiñan unha taberna. Entón había, pois iso, vamos, mulleres que levaban pois a marcha desa taberna. Pasaban moitos homes, porque fundamentalmente os machucos como que neles se traballaba, pois eu que sei, así sobre 3 ou 6 meses ao ano, claro, cando viña a forza desa corrente de agua, ¿no? E o resto do ano pues eran labregos, sí. Entón marchaban para ali e como estaban un pouco afastados do mundo, eran como especie de discotecas, es decir, había moita xente, claro, claro. Pois proveedores, xente que ia mañar ali as súas, os seus asuntos, ferrar as bestas, bueno, o que for. E había máis liberdade no que eran as relacións humanas, non? Entón, sí, sí. Pues, vamos, é curioso ou non é curioso, unha liña que case todos son fillos e fillas, como se dicía naquel momento, naturais, non? Ou sí, sí, sí. Pois é xa. Onde que aparecen recolleitos os pais, e moitos deles eran fillos, pois, de señores así de notáveis daquela zona, ou fillos de ferreiros do outro lado, pois estou a pensar, bueno, pois nun lombardero, sí, que era Fernández Lombardero, que sí, precisamente, sí, que era tío avó do reloxeiro, do famoso reloxeiro. Sí, señor. Fernández Lombardero. Da pois, Fonsagrada. Da Fonsagrada, eso. Pois este casou, que chamábase Pedro, e casou cunha señora da Trapa. Sí, señor. En Burón. Sí. Bueno, pois, polas súas visitas regulares ao mazo dos enxertados, fixe outra familia ali, con, sí, outra señora. Sí, sí. Carai, entón, pues ese, é curioso. Investigación. Tivo un, tivo, non sei, 4 ou 5 fillos homes. Carai, investigación genealóxica, concretamente da túa ascendencia familiar, lógicamente, sí, ¿no? Sí, sí. Eso debe ser curiosísimo e interesantísimo. Tens que visitar moita documentación, quizás religiosa, non? Porque para saber, sí, ¿verdad? Sí, sí, ou religiosos ou notariais tamén, porque tamén claro. Non se pode, porque nesas zonas tamén non é nada curioso, claro, que os libros de bautismos, de matrimonios, de casorios, e de defuncións estean, nalgúns casos, en boa parte deles, desfeitos. Ajá. E dicir, claro, ademais veñen, claro, de sitios remotísimos, de sitios, claro, que eran moi inaccesíveis, que eran fríos, que eran húmidos, bueno, sí, señor. Algún libro está que mete medo todas as follas soltas, sí, perdidas. E cunha letra así, bueno, moi redondiña, non? Moi... Sí, sí. Algún xa que non hai maneira, ou comestos, non? Sí, pois sí, pola cousa, ou polos ratos, ou que for. E o que fago, pois, na medida do posible, é completalo con documentos, claro, notariais. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, onde te podían dirixir un pouco no Museo Etnográfico da Fonsagrada. Ah, que ali hai, xa, sí, xa o coñezo fora nunha ocasión, vamos, é magnífico, vamos, é estupendo, sí. Pois tocayo, Xulio, que te agradecemos moitísimo os minutos que nos dedicaste, que te desexamos moitísimo éxito, moitísima sorte con ese tempo. Pois obrigado, agradecemento, sempre o meu. No, nosotros nos orgullecémonos, para nos é unha honra que terte aquí no nosos micros, de verdade. Pois moitísimas grazas, unha honra inmensa, e até pronto. Unha aperta grande. Unha aperta. Veña, unha aperta. Obrigadísimo por todo. Un abrazo. Chao. A Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Mira, con esta música danos pé para recibir una grande escritora, contacontos, en fin, fai moitas cousas, sobre todo cara a menudanza, que son os rapaces. A ver, quen? A señora Paula Carballeira Vázquez. Ah, Carballeira. Sí, saúda, saúda, veña, que eu teño que felicitarla, veña. Saúda. Moi boas tardes, Paula. Hola, que tal? Boas tardes. Boa tarde, ben vida, moitísimas gracias por atendernos. Paula, bueno, Carballeira Cabaña. Por estar sempre pendiente. Que eu quería felicitarte. Xa fixe, pero eu quero felicitarte especialmente por ese premio Follas Novas, sí, case señor, recente. Sí, señor, Follas Novas. Pues moitísimas gracias, foi moita ilusión, a verdade. Nos xa te avisamos no seu momento dicindoche que somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, ese é un dos primeiros premios que tes, pero que ainda terás moitos máis, seguro. Pois pues é certo que son esas talismáns. Moitas gracias, por eso che dixen, chamade cando que irades. Eu feliz. Bueno, a ver, felicitacións por ese, por moitas cousas máis. A ver, porque non sei, achegaste a moitísimos, hai pouquiño estuveches aí nas Islas Canarias, en Tenerife, non? Que tamén convidada especial, e agora me parece que fu, tamén para outro sitio aí en Castela, me parece que ibas a... Non, estou aquí en Alicante, en San Joan. Pois pues, xa ves, pues, mira, xa ves, xa ves, Mediterráneo, vamos, efectivamente, per todos, dice, ahora vou ao Mediterráneo, per todos galegos do Mediterráneo, moi ben. Pois pues, escoita, ese Mulleres que viven soas, de que vai? Pois mira, ese é un podcast que sacamos agora na compañía, a partir dun espectáculo de narración oral, un espectáculo de contos, porque sí, hai algúns cantos anos no Maratón de Contos de Guadalajara, estaban tratando o tema das bruxas, ¿no? Entón dixeronme, buah, pues ti como galega, e entón eu pensei que darlle unha voltiña a eso das bruxas e falar das mulleres que viven soas, ¿no? Entón, a partir de aí, pues eso pareceu unha boa idea aos meus compañeiros, compañeras de Barro Bambán. Entón, empezamos a argallar, pois isto, un proxecto no que se lle dese voz ás mulleres que viven soas por elección, ¿no? O, bueno, sabes que hai moitas circunstancias, pero en xeral, mulleres que escollemos, como a mí, nun momento das nosas vidas, pois ter a nosa casa, ter o noso espazo, mulleres de diferentes idades, diferentes condicións, e aí pois empezamos agora co podcast, non? A publicitalo. Pois non, a boa, felicitacións tamén por eso. Bueno, e felicitacións felicitacións por estar aí precisamente nesas xornadas de animación a lectura que tendes aí en San Xoán, non? Pois sí, a verdade é que unhas xornadas son moi interesantes porque parten dos centros de ensino, dos colexios, tamén da biblioteca, do propio concello. Entón xuntan un montón de xente porque teñen a parte escolar. Uh-huh. A mí tocou estar con primeiro e segundo de primaria, pero logo tamén teñen a parte de adultos, ¿no? Da xente uh-huh. que vai á biblioteca a escoitar contos. Está moi ben, porque así tocas varios paus, digamos, ves que os contos non son só para nenos, para nenas, sino que tamén tocan outras franxas de idade da sociedade. E a verdade é que fano moi ben, a xente que está aquí coidante moi ben, vamos, acóllente moi ben, e para o público tamén é interesante ver como coñecen aspectos de Galicia. De feito, onte na sesión de adultos había moita xente galega no público que están por aquí por diferentes circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pois fantástico, non? O feito de que atopes tamén xente interesada na túa exposición artística tamén, porque algo de actriz tamén faz non somente axudar á lectura, sino tamén a poñerlle ese bocado artístico para que os rapaces ou as persoas que asistan se divirtan, non? Claro, claro, sí, ti botas man, bueno, como no meu caso de todos os recursos que tes, ¿no? E no meu caso, pues sí que moitos son recursos escénicos, claro. Levo a vida traballando, pues, ou no teatro, ou na tele, ou así. Entón, claro, botas man, ves que a xente, pues, sintese moi, moi achegada, ¿no? Uh-huh. Máis persoas que levan aquí toda a súa vida e que me escoitame falar, polo acento, polas referencias que eu fago, pues, é como viaxar a Galicia, así, claro. De repente. Non era boa. Anda que non presumimos nada do noso acento, ¿eh? Carai. Pois a verdade é que sí, é claro, hai que presumir, porque é o noso. Eu se non me dicen que non son galego, hasta vou enfadado. É verdade, que dices, ai, levo tanto tempo fora, que xa non se me nota. Sí. Bueno, a verdade é que un traballo extraordinario, que ademais que ti combínalo precisamente con esas invitacións que che fan precisamente a unha zona determinada, agora mesmo, por exemplo, en Alicante, pero en Tenerife aí, cos tinerfeños que eles mismos chamanse de outra maneira, non sei, chicharreros, me parece, non? Efectivamente, sí. Chicharreros, sí. Bueno. Sí, porque xa sabes que entre as illas tamén hai, pues, o que pode pasar entre Coruña e Vigo, non? Pasa entre Gran Canaria e Tenerife. Sí, exactamente, así. Sí, señor. Sí, pero organizaron unhas xornadas moi interesantes alrededor do libro. Sí. Claro, sí, porque levaban, eran xornadas profesionais, por un lado, e logo xornadas tamén pues, en diferentes povos, ¿no? Non o mellor en povos tan turísticos como Porto de la Cruz ou Santa Cruz, sino pues, outras localidades, máis do interior. E é moi interesante tamén achegarse a esos lugares, non intercambiar opinións. Sí. A verdade, como ti decías, eu sinto moi afortunada porque, sí, além do traballo que faz en Galicia, porque claro, eu vivo ali, ainda que non o pareza, pois pues, todas as oportunidades para sair fora, para facer intercambios, pois pues, son moi valiosas, claro, e para darnos a coñecer tamén. Es que quere decir que valoran o que faz e que valoran o que ti estás a aportar para que non somente esa xente se dedique a ler e a escoitar tamén, porque tamén se aprende escoitando, non se aprende somente lendo. Claro. Exactamente, sí, señor. Claro. E o que tamén facedes vos, o sea, é o feito de achegar a lingua, achegar a cultura, sabes, darnos uh-huh. a coñecer. Eu creo que eso é moi importante, sabes, é moi importante que vexan a variedade, que vexan pues tamén que aínda que estamos nun recunchiño aí, sí, pues que tamén temos peculiaridades, temos cousas nosas que uh-huh. non se diferencian moito de outras culturas e ao mesmo tempo pues tamén teñen o eso que vos decía, nosa particularidade, ¿no? Exactamente. É moi interesante. Uh-huh. Os teus libros a quen van dirixidos? A rapaces, a nenos pequenos, a persoas maiores? Pois a todo o mundo, realmente. Hai para todas as idades, como todo o que fago, ¿no? Porque sí, sí. Hai libros específicos para rapaces e rapazas moi pequeniños, ou que se chama un formato libro-álbum, ou mellor, que a ilustración está moi presente, pero logo tamén hai libros para rapaces e rapazas pois de, pues, de educación primaria, dos diferentes ciclos, non? Dependendo pois da experiencia de vida, da experiencia lectora que teñan, e logo tamén para adultos, pois este o que decía ao principio, o Premio Follas Nova, é un premio de teatro, un texto de teatro para público adulto, por exemplo, non? Eu creo que é moi importante tratar, na medida do posible, pois diferentes tipos de público, achegarse a todo tipo de público, que temos tamén pois, as nosas particularidades, según os anos que teñamos, os nosos gustos tamén. Entón, é un poquinho para todo o mundo. Porque ti tú vexes por Lugo? Claro, como non vou ir por Lugo? Vou ir, ademais, a Feira do Libro, aí cara o 20 de maio. Moi ben. É que un irmán que teño ali, que vive ali en Lugo, que é docente tamén, bueno, foi docente, agora está no xubileo, pois ten un neto que eu viño un libro e agora que o lembro, pois era teu. Ah, pois mira, mira que ben. E dicía yo, neno, non parles máis aquí de Paula. E dixo, xa cansei. Dicía el pequeno. Vai, claro, como dixo, xa ali, xa está. Claro. Pois sí, claro. Fízome gracia aquelo, por eso digo agora. Pois sí, seguramente, sí, porque xa sabes que moitas veces vas polos centros de ensino tamén, sí. Os rapaces e as rapazas leen os teus libros, así coñecen un poquinho máis, sí, sí, a mí gústame moito. De verdad que ese premio de Follas Novas está relacionado precisamente coa túa creatividade. Lóxicamente, pois eso é o que a nós nos fixo unha grande alegría comprobar que bueno, che deran ese premio. Claro. Hombre. Pois pues, moitas gracias, amiga. Alégrome que vos alegre tamén a vos. Hombre. Claro, sí. Dice, mira, a esta persoa entrevistámosla nos. Claro, eso es un talismán, o sea, que todo vai relacionado. Claro. Sí, foi unha alegría moi grande, a verdade, a verdade sí. a verdade que sí. Tamén visibilizas un pouco o xénero literario, claro. Que o mellor, porque esta narrativa, claro, que está moi presente, mesmo a poesía, o teatro sempre queda un poquinho máis relegado. Entón, a mí fixome moita ilusión, precisamente así, nese eido. No, hombre, e tanto. Porque andaremos, por exemplo, dixéramos, o teatro, a poesía e a túa creatividade, que son escribir, todo vai relacionado unha coa outra. Claro, sí, todo ten que ver, ¿eh? Ten que ver o teatro en escena, pero tamén co teatro escrito, sí. Logo os contos tamén teñen que ver con todo o resto, sí, está todo relacionado, sí. Dentro da creatividade, aparte da tua mostra dos contacontos, o que estás traballando agora seguro que en algunha obra teatral? Pois mira, agora estamos, sí, porque desde a compañía de aí uns anos que temos moito interese en reforzar así os vínculos con Portugal, ¿no? Porque sí, nos queda aí ao lado. E entón agora pois estamos cun espectáculo que se chama Hai quen escolle os camiños máis longos. Sí. Fixemos unha dramaturxa, bueno, fixe unha dramaturxa a partir dun libro de poemas que escribín e cunha compañía portuguesa, con compañía a ver, me sale fora de foco, pero Ponto de fuga se chama. Sí, sí. Nada, pois pues agora fixemos unhas funcións aí na Galiza e agora iremos para Portugal. En xuño estaremos en Lisboa. Claro, hai que é unha cultura irmán, entonces lógicamente aí claro, non se pode un esquecer deles. Tendes que, bueno, seguro que a valora resulta que esa valoración ten que ser extraordinaria, non? Claro, porque é o que decides, é unha cultura irmán, hai moita facilidade de comprensión entre as linguas, tamén é interesante cara a Europa, cara pues, a visibilidade que vos comentaba antes, non? Dicir que Galiza está nunha esquiniña, pero que ademais a nosa lingua ten moito que ver coa portuguesa, hai todo, hai un mercado enorme na lusofonía. Entón, sí que é moi interesante. E tanto para nós como para eles, como para as portuguesas que traballamos, para os grupos de teatro de alá, tamén é moi interesante que haxa este intercambio, claro, como ten que ser. Claro. Porque na Europa, onde empecé Europa, é en Portugal e en Galicia. Eso, Moi ben. Iso, eh? Sí, señor. Escoita unha cousa que che, a ver, eu vin que estabas en Tenerife, aparte de desecharche moito, bueno, moito éxito, moita sorte, tamén che pedín, tamén che dixen que diñas que visitar un furancho. Equivoqueime no nome, é un guachinche, o que un guachinche, sí, pero ves, que ven que che comento. Ai, en o fogón de Steven, en sí. Santa Úrsula, sí. Había unha indicación que poñía furancho de Dani, que había comida galega. Ajá, xa ves. O sea, que tamén hai furancho, se enterei. Transforma. Bueno, pues os guachinches son algo semellante aos nosos sí. Furanchos, non? Sí, señor. E teñen unha comida popular, unha comida tradicional popular extraordinaria, e o prezo deses menús son bastante axeitados. E ademais, pues, teñen comida especificamente tradicional da illa, non? Sí, sí, é verdade, é verdade, que me chamou moito a atención porque preguntei e sí que había varios por aí que agora parte están abertos e aínda non é unha temporada moi alta de turismo e é o que te dís, é comida moi boa, moi barata e o viño talí tamén teñen, claro. Sí, sí, sí. Bueno, que seguro que disfrutache porque ese intercambio cultural que ademais os canarios teñen unha forma, un acento tamén que gusta escoitalos, non? Sí. Sí. Sí, sí, son xente moi moi cariñosa, que reciben moi ben, son excelentes anfitrións e anfitrioas, é unha maravilla, verdade? Me gusta moito ir ás illas cando podo, porque sempre te reciben moi ben. Da gusto, sí, ese acentiño que teñen tan doce, sí, es una delicia. Yo clima que tamén axuda, claro, non? Por suposto, sí, sí, sí. Sí, ay, que bueno, coa sequía que hai, a mí en Galicia parece estupendo. Hombre, aí xa non podemos. Sí, sí, claro, sí, sí. Bueno, pois agora que estás aí en Alicante, pois a disfrutar amosando tamén o Berro Bambán, que tamén é importante que coñezan e que disfruten de ese podcast que nos dixeches antes, e que disfruten coa túa creatividade. Claro, coa túa exposición. Pois moitísimas gracias, sí, sí, vamos, eu dou todo, todo que poida, pois aquí estarei, sí, a verdade é que me está tratando moi ben, estou moi contenta, entón, moitas grazas polos desexos. Bueno. Que a ver si algunha vez toca a Barcelona e entonces somos capaces de achegarte. Pois sí, xa vos sabes, seres os primeiros en sabelo. Vale. Si vou por aí. Pois nos estaremos encantados de ir a aplaudirte cando menos e despois aplaudirte darche unha aperta, un chucho. Fantástico. Paula, que te agradecemos moitísimo que perdas estes minutiños connosco, que non sempre para nós é un placer e ademais é unha honra saber que bueno, que sempre nos recibes con moitísimo agarimo, bueno, pois a túa amabilidade pois correspóndese coa nosa honra. Pois igualmente, para min é estupendo que vos lembredes tanto de min, agradezo volo moito, entón xa sabéis que aquí estou para o que precisedes, de novo grazas polo voso cariño, efectivamente. Non faltaría máis. Veña, a seguir colleitando éxitos e moita sorte. Pois moitísimas grazas a vos. Veña. Unha aperta. Unha aperta grande, hasta logo. Un amor que xa foi meu torna de novo a quererme. O carbón que xa foi brasa con pouco lume s'acende. Con pouco lume s'acende. Ai la la la, ai la. Unha, dime que te ame outra vez. limón a rolo, na tua porta parou. Cando limón te namores, que fará te no botó? Que fará te no botó? Sant Boi, terra de bruixes. La UNED de Sant Boi organitza, d'abril a juny, un cicle itinerant per conèixer de prop les nostres bruixes. Tallers, conferències, taules rodones, amb referents dels centres d'interpretació i associacions més importants de Catalunya. Sant Boi, terra de bruixes. Amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal, organitza UNED Sant Boi. Més informació a www.unetbarcelona.es i agendasb.info. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz Setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, esta música dando pie pues para recibir pues a presidenta da Fundación Vicente Risco, que é Celia Pereira Porto. Eu estuve escarabellando na súa biografía e vexo que non naceu en España, sino que naceu en Rotterdam, ¿no? Vamos a falar con ela. E darlle as boas tardes no primeiro lugar, porque vamos a debullar moitas das cousas. Pois, moi boas tardes, Paula. Celia, perdón. Hola, boa tarde. Desculpa, boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atendernos. Moitas grazas a vos, como sempre, por acoller tamén as nosas iniciativas. No, dona Celia, aparte de saudala moi agradablemente, o que queremos facer é felicitala por ese traballo que están a facer na Fundación, que ten moito que ver con un cabodano, que sí. Ao mesmo tempo, pois... ten algo que ver tamén co Risco Fest, que ten algo que ver con moitísimas actividades que bueno, pois lembran un personaxe extraordinario que tivemos aí en Galicia que aínda non se coñece abondo. Pois sí, moitas grazas, e efectivamente estas dúas últimas semanas pois sí que teñen todo que ver con ese 60º aniversario da morte de Vicente Risco, que se producía tal día como 30 de abril, pero de aí 1973, sí, e con tal motivo, pois nosa semana pasada tivemos diversas actividades en Ourense e en Allariz, e que mañá clausuraremos en Castro Caldelas un concerto do grupo portugués Cardo Roxo, para lembrar, pois como sempre, a figura de Vicente Risco, que como ben decíades, aínda é unha persoa e unha obra que está por descubrir. Que hai que rescatar para que todos saiban de ese grande Risco que para nós, que para moitas persoas é un grande referente, non? Sí. Non somente es de Galicia, sino un referente hasta do propio nacionalismo galego. Sí, pois sí, de feito, foi o fundador do nacionalismo galego, sí. Tal de como coñecemos, coa súa teoría do nacionalismo galego, que aínda que é unha obra breve, un pouco no seu estilo, é unha escrita curta, clara e directa, moi pedagóxica, e sigue sendo unha fonte onde se bebeu desde aquela até hoxe, porque moitas das cousas que deixou ditas, que deixou escritas, pois aínda continúan tendo moita vixencia e proveito, e precisamente o seu empeño da Fundación que leva o seu nome, non? Non caia no esquecemento e se coñeza, porque xunto con outras persoas, desde logo, pois é a base da nosa cultura actual, non? Tal como a coñecemos. Todos os nosos ointes e seguidores poden meterse na páxina da Fundación para poder coller documentación, que ademais está aberta para todos aqueles que queiran investigar, ¿verdad? Sí, a páxina web da Fundación é fundacionvicenterisco.com. Aí hai un apartado que é fondo documental onde se ten acceso a todo o catálogo, porque todo o fondo documental que temos na Fundación está catalogado e está a disposición da xente para ver a cantidade de cousas pues, das que falou, das que escribiu ou que conservou, non? Casi é difícil pensar nalgúnha cuestión, nalgún tema que se faga unha búsqueda e que non apareza. A partir de aí hai un formulario de solicitude de documentos, porque hai algúns que están digitalizados, outros non, pero na medida que a xente nos vai pedindo e vai solicitando, pues nos tratamos de facilitarlos no menor tempo que nos sexa posible. Están tendo moitísimas actividades precisamente para celebrar este 60 cabodano, pero que bueno, pues hai que destacar dúas importantísimas que a min fixéronme moitísima ilusión saber que por certo non sei de onde sacan tantos cartos para esas celebracións tan importantes, como por exemplo a CEA Concerto na área da Noé aí na taberna, non? Esa era a única actividade que tiña un custe para a xente, que por outra parte era bastante baixo, porque eran 20 euros para a CEA e máis para o concerto. Para o concerto, claro. Entón, aí sí que había unha entrada de actividades, eran abertas a todo o público, pues, e de balde. A ver, por un lado, temos unha campaña de mecenado en que tratamos de buscar pues a colaboración de persoas, de empresas, institucións que fagan pues unha doazón o ano, porque ademais ten os beneficios fiscais da lei de mecenado, que polo que estiven vendo estes días, no para o ano que ven se van a incrementar. Na actualidade, neste momento, para unha persoa física, ten unha deducción fiscal do 80% nos 150 primeiros euros que se poñan o ano, que é moi importante, porque entón achega finalmente, aínda que nominalmente podan ser 100 euros ou 150 ou 200, con esa deducción fiscal é moito menor. Claro. E para nós é de grande axuda, non só no plano económico, senón tamén no que significa de, ao final, de crear esa base social de persoas interesadas por na fundación, nas nosas actividades, que non só fan unha chega económica, que para nós é moi importante e é imprescindible, porque ademais nos dan unha certa estabilidade, sino pues, que tamén nos achegan e nos poñen en contacto con moita xente pues, que se vai interesando polo que facemos, que despois participan das nosas actividades, porque senón os restaurantes que temos das administracións públicas, que están moi ben, por suposto, e que agradecemos, pero están xa cativas, vinculadas, sobre todo vinculadas con finalidades concretas. Claro, claro. E claro, o mantemento da propia fundación ou a posibilidade de facer algunhas outras cousas teñen que ver con ter certos ingresos propios, digamos, a marxe do que son eses que veñen das administracións públicas e que, por outra parte, xa digo, están moi ben e nos dan moita vida e agradecemos. Pero esta outra parte das persoas mecenas ten esa dupla faceta, non? Que ademais da cuestión económica tamén pues saber que hai xente interesada no que facemos, que nos vai seguindo e que participa e que pues dá moito alento, non? De cara calquera persoa que teña experiencia en organizar cousas, sabe que a cousa ás veces que poda parecer máis pequena, detrás hai tempo e traballo, non? E iso é un estímulo para seguir facendo pois cosas, parabéns, pois parabéns, Celia, debe ter un equipazo porque non sei manter todo esta ese concerto na Arca da Noé, que por certo xa coñecemos a Noé é unha grande activista en ese aspecto cultural e ademais traer a Nanán seguro que foi un acto. E despois felicitar tamén por ese que ese recital poético nosotros mágoa de estar tan lonxe para non participar, pero seguro que debeu ser unha ledicia extraordinaria escoitar a Claudio, a Chisco e a Marilar e a Tamara, que nos coñecemos e queremos moitísimo. Pois sí, por un lado, efectivamente, que moitas veces eu teño un maior protagonismo porque son a cabeza visible como presidenta por ter a representación, pero é verdade que para nada estou eu soa, non podería, sería imposible. Hai unha xunta directiva composta por 4 persoas, José Rodríguez Díaz, o secretario, Antonio Blanco Rodríguez, o vicepresidente, e Elvira Carregado Paz, a tesoureira, claro, que son imprescindibles, e despois tamén hai todo un padroado que está detrás e que tamén nos nos apoia. E o do recital poético, pois efectivamente, tamén hai que agradecer a xente que enseguida di que sí as nosas chamadas e os nosos convites e que pon todo tipo de facilidades, pero despois é certo que as persoas que estábamos o sábado pola tarde ali no xardín Monxardín da Fundación Vicente Risco, tivemos a fortuna de asistir a un recital de luxo, a verdade. Primeiro coa interpretación ao piano de José Luis Fernández Calicé, da banda sonora do caso que ya aconteceu, o doutor Albeiros, composta por él, e despois pues escoitar esas voces por un lado tan distintas, pero por outro tan complementarias e tan maravillosas, de Claudio Rodríguez Fer, Francisco Fernández Naval, Marilar Alexandre e Tamar Andrés, foi un momento realmente especial, foi moi moi bonito. Caray. Bueno, felicitacións outra vez, de verdade que sí, volvo a repetir que mágoa estar tan lonxe, pero tamén outra cousa máis, que tamén é no Liceo de Ourense, que tamén fixestes outra intervención importante, non? O Liceo de Ourense, de feito, foi onde comezamos, o que tamén procuramos, aparte de percorrer os distintos espacios vitais de risco, por eso Ourense, por eso Allariz e por eso Maña Castro Caldelas, pero tamén facer, como intentamos sempre, actividades distintas e dirixidas a tipos de público distintos, e entón pues, comezamos con unha charla, aproveitando tamén o centenario da morte de Murguía, que se producía en febreiro, sí, do 23, e escoitamos con moito interés e con moito agrado a Manuel Outeiriño e a Irene Rivera Vázquez falar pues, de Manuel Murguía e de Vicente Risco como dous piares da cultura galega que efectivamente son e que deron inicio pues, a toda esta programación de actividades con motivo do 60 aniversario da morte de Vicente Risco. Noraboa, noraboa. Bueno, que non esquecedes aos cativos, porque, según teño entendido, aí nas redes sociais vimos precisamente unhos artistazos, según parece, que vos visitaron, non? Colaboración. Sí, unha figura. Tivemos tamén dous obradoiros que eran abertos tamén a crianza, que crianzas, non só, pero tamén, sí. O sábado pola mañá tivemos un que se chamou Risco de Cores para elaborar un mural colaborativo alrededor da figura e dos propios recortes de Vicente Risco. Cada vez que teño ocasión sempre lembro que el propio deixou dito que a súa vocación frustrada foi a de ser pintor, e non só tiña unha cultura artística plástica moi importante, sino moito talento e técnica para a ilustración, e de iso dan boa conta os numerosos debuxos seus, da súa propia autoría, que guardamos na Fundación Vicente Risco. E o día seguinte, o domingo, houve un contacontos alrededor precisamente dos contos de Risco, para recuperar tamén esa parte que eu creo que ao final cos contos nos enganchamos todos, as persoas maiores e as pequenas, porque resulta moi agradable, eu creo, sempre escoitar a alguén que conta algo que nos, bueno, que tira de nós, ¿no? Que nos interesa que resulta, pues eso, moi moi agradable, interesante e divertido escoitar un conto na man de alguén que sabe contar, ¿no? Claro, sí, no, acabamos de falar con Paula Carballeira que é unha contacontos especial de verdad que sí, é precioso, ademais que tamén se aprende, non fai falta solamente ler, senón que escoitar ben, seguro que cando a persoa que conta o fai tan agradable, pois seguro que tamén aprendemos con eles. Hai que saber escoitar. Por certo, ese concerto... Sí, eso de escoitar, perdoa, pero eso de escoitar é un deporte que practicamos pouco e que é moi necesario. Sí, bueno... e o final que teñen previsto para no castelo de Castro Caldelas, pois é un final extraordinario, non? Ademais é un sitio emblemático, Carlos Rossi, pues, sí, non? E é un grupo que eu ainda non tiven oportunidade de verlo en directo, só escoitei cousas raras, pero que o que escoitei me gustou moito. Creo que mañá vai ser un concerto fermoso que nos van a ofrecer nun lugar, por outra parte, emblemático. De todas formas, non quería esquecer que polo medio o acto institucional central o vemos no cemiterio de Vilanova, onde repousan os restos de Vicente Risco, o domingo, en que lemos primeiro tivemos o acompañamento de musical de Juan Vázquez, que interpretou unha peza inicial de Martín Codas e unha final de Alfonso X Sabio, e despois demos lectura pública colectiva a autobiografía de Risco, en que estiveron presentes pues, 14 persoas en representación de institucións moi relevantes da cultura deste país, como a presidenta do Consello da Cultura Galega, o presidente da Real Academia Galega, o director xeral de Cultura, os presidentes da Fundación Otero Pedrallo, Castelao, a presidenta da Fundación Losada Diéguez, o presidente da Fundación Carlos Casares, o presidente da Fundación Eduardo Blanco Amor, o reitor da Universidade de Vigo, non me quero esquecer a ninguén, eran 14, pero quero decir que foi un acto breve, pero intenso e emotivo, que eu creo que a Vicente Risco lle teria gustado por escoitar as pezas que nos interpretou Juan Vázquez, e despois, porque a nós nos parecía, eso non digo que dixera él, ni que eu pensara siquiera, pero a nós sí que nos pareceu que a mellor homenaxe que lle podíamos render era... que deramos voz a súa propia voz, non? Ao que el deixou dito de si propio, porque eu creo que ninguén máis que cada quen de nós temos a interpretación auténtica, non, verdadeira do que somos, do que somos, do que queremos ser, e Vicente Risco eu creo que está moi preso do que outros dixeron del. E o que nos falta precisamente é ir ás fontes orixinais e ver que foi o que efectivamente dixeron del. O que el dixo, perdón, e que foi efectivamente o que el dixo, o que eu escribiu, non o que outros interpretaron. E que ademais, eu creo que cambiaría moito a visión que temos del se fixéramos iso. Sí, e que mal interpretaron algúns públicamente algunhas publicacións precisamente de periodistas pouco informados ou mal intencionados. Mal ben, sí, mal informados. Sí, o que pasa que eu creo que aquí a intención é un pouco de menos, porque o lamentable e o triste é o resultado, non? Que ao final unha figura fundamental deste país que sumou xunto con outras para termos o que hoxe temos, pois non teña consideración de vida precisamente porque ás veces non nos paramos en ir ás fontes orixinais e un pouco escarbar e non quedarnos na letra pequena dunha nota pé de páxina. Sí, e de publicacións mal feitas tamén. Que algúns periódicos tamén se fixeron eco de cousas que non debían ser, que non debían ser publicadas. A verdade é que, de feito, nós estamos encantados de saber do seu traballo, e Llariz estará encantada con tanto traballo que están amosando, non? E nos con Allariz, porque Allariz sempre paga a pena visita, sempre ten múltiples atractivos turísticos e culturais, e nos pretendemos ser un máis. E, de feito, o propio Vicente Risco, a pesar de non ser de orixe de Allariz, que foi unha terra que lle veu dada pola afinidade política e co casamento con María del Carmen Fernández, pero ainda así, froito seguramente da súa curiosidade, do seu amor polo saber en xeral e da súa economía, foi un lugar polo que tivo un especial cariño, e non hai máis que ver tamén no noso fondo documental, perdón de que sea tan insistente, pero que é moi rico e moi amplo, por sorte, para nós, para nós, para a Fundación, sino por nós, para este país e para esta cultura, hai cantidade de dibuxos elaborados por Vicente Risco de Allariz, e moitas cousas tamén escritas e guardadas alrededor de Allariz, e iso demostra pois, que lle tiña un especial amor, unha especial querencia, e nós precisamente tampouco estamos en Allariz por casualidade, e por iso tamén pois, estamos contentos de estar ali, porque é un entorno precioso que ofrece moitas posibilidades, por outro lado, que está moi perto de Ourense, e nós tamén queremos que a Fundación sexa outro atractivo máis dos moitos cos que xa conta Allariz. Sí, e ademais, a propia vila faise eco, ou por lo menos resoa, posto que algunhas das cousas que teñen que ver con Vicente Risco tamén as amosa nas súas relevancias, por exemplo, na Festa do Boi, por exemplo... Sí, en este ano, efectivamente, con especial significado, porque todos os elementos da Festa do Boi levan ilustracións, ademais, diferentes de Vicente Risco, os cartaces, os panos, mesmo na pulseira está o lema de novos adaptados. A verdade é que, por iso digo que hai unha boa interacción entre Allariz e Vicente Risco, que se retroalimentan para ben, dada esa riqueza e eses ollos pues, cos que sempre mirou Vicente Risco ao seu redor, e concretamente os lugares nos que habitou, non? Como é o caso de Allariz. Poñer en relevancia tamén esa interpretación teatral que está facéndose dunha obra de Vicente, non? dunha obra monumental, nada máis e nada menos que o Porco de Pé. Eso, quen teña sí. ocasión que non deixe de velo, de vela. Porque a novela é boísima. Bom, 100 anos despois demostra porque sigue sendo un clásico, porque é un clásico, pero tamén é verdade que a representación que fan excéntricas producións da man desadaptación de Pepe Sendón e de Kiko Caraval, que vende ser premiada, nos María Casares, e esas interpretacións de Víctor Mosqueira, de Patricia Vázquez e de Baristo Calpo, xunto con resto, co resto de equipo, pois a verdade que fan unha obra que sexa unha maravilla de ver. Por iso. E continúa percorrendo pois efectivamente os teatros, aínda ten moito que dar de sí e moitas representacións programadas, e de feito, se non lembro mal, o 28 de setembro inaugúrase con esa obra a Mostra de Teatro Galego de Coimbra. De Coimbra, sí, sí. Sí, señor. Sí, bueno, que Pepe Sendón e Kiko Caraval foron premiados precisamente con María Casares, por eso, polo Porco de Pé. Sí, que, por certo, é unha de que ser unha interpretación fantástica. Magua que quede tan longe, volvo a repetir, a ver si son capaces de da chegar a aquí. Claro, o gallá viñera aquí. Si tedes oportunidade, non a perdades, porque creo que non me equivoco se digo que vos vai gustar. E María Casares levaron outros dous premios, Evaristo Calvo pola súa interpretación, que non era protagonista era Víctor Mosqueira, e aínda que tiña candidatura, pero non acadou o premio, pero Evaristo Calvo sí. E Carlos, agora non lembro o apelido de Carlos, prefiro non dicilo e equivocarme, pero levou de bestiario, porque a verdade que é impresionante. Bueno, non quero repetirme, pero se tedes ocasión de verla, xa mo diredes. Claro, bueno, o que nos chega, a través de xente que a foi ver, que estaba gustando moito, e por iso leva tantísimas representacións e as que ten programadas aínda, sí. Pois pues iso, a ver, poñemos unha vela a San Benito a ver si ven aquí, a ver si son capaces de chegarse aquí a Cataluña. Esperemos que sí, que ben o merecedes con toda a difusión que dades a todo o que facemos. No, e además coa admiración que temos precisamente por Pepe, por Caraval, que son grandes, son magníficos, grandes creadores. Non descubrimos nada a estas alturas, dicendo que fan traballos excelentes, claro, a verdade. Señor, sí. Claro, claro. Bueno, pois non sei que lle temos que decir, dona Celia, que lle agradecemos moitísimo os minutos que nos dedica e a amable atención que sempre ten con nosotros, que sempre nos envía grandes comunicados con respecto a esa fundación extraordinaria que está vostede dirixindo, e que ten un equipazo que tamén felicitamos no seu nome. Bueno, que teñen un grande éxito e moitísima sorte nese Risco Fest que finaliza precisamente mañán, non? No castelo de Castro Caldelas. Sí, señor. Transmitiré o vosso agradecemento, que efectivamente isto non é cousa meña, isto é toda a cousa de toda a xente que está detrás, e grazas a vos polo tempo que nos dedicades e pola vosa amabilidade, que non podemos menos que tratar de atender con reciprocidade, porque que decir, pouco importa o que nos fagamos ou intentemos facer se despois isto non chega a xente. É o que nos queremos, claro. Non participa, e entón para iso o labor que facedes os medios de comunicación é imprescindible, e é moi de agradecer, sobre todo hoxendía, eu creo, que o que ten que ver coa cultura, pois non vive os seus mellores momentos precisamente. Bueno, pois nos intentamos facer o máximo posible para que darlle difusión iso que está pasando na nosa terra. Claro que sí. Por certo, se achega ali a Castro Caldelas, estará pois a Celia Inés, a Dona Inés. Sí, darlle unha aperta da nosa parte, que tamén de vez en cando incomodámola para que nos fale de algunhas das actividades culturais que aí tamén se fan. Pois será dada, por suposto, e nada, moitísimas grazas a vos por seguir as nosas actividades e o labor que facemos na fundación. Moitas grazas e ate cando que irades. A seguir nesa teima, e volvo a repetir, moitísima sorte, moitos éxitos. Grazas, boa tarde. Hasta logo, boa tarde. Eu teño na miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños sen taza e fantasía. Bueno, Xulio e Fernando, o programa de hoxe chegou a bon porto. Que mellor que empezar con cultura e acabar con cultura. Que mellor cousa que esta. Así que, señoras e señores, gracias, Fernando, por estar aí e sacarnos o aire. Vale. Gracias, Xulio, por estar aí tamén. Muitísimas gracias a todos os nosos ointes e seguidores que continúen conectados aquí a Radio Samboy, e que ao próximo sábado, ou digo, perdón, próximo xoves estaremos aquí outra vez intentando eso, voltar a falar en galego durante dúas horiñas e comunicarlle pois non somente as noticias, sino tamén algunha que outra entrevista e novidades musicais, que tamén temos algunhas. Digolles aos ointes que o venres ás 3 da tarde en Radio Feni, ás 4 da tarde. Ás 3 en Radio Feni. Exactamente, ás 3 en Radio Feni estaremos, pois, galegos novais. E, como digo sempre, gracias, que a noite sexa o voso descanso, a rúa a vosa liberdade, e dico xoves que ven. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel, chamase Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. De cartón e de papel, chamase Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel, chamase Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. O meu cuarto é unha illa no vasto mar da cidade, o porto de maravilla, refuxo da intimidade. Mas a miña intimidade precisa ser compartida. A vida ten que entrar nun para un entrar na vida. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel, chamanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel, chamanse Barriga Verde.